Kim de kim müşriklere kafir demese ev şekke fi kufrihi ya da nim şübhelenni şunun mu kafirim diyen ağ diyen ağam şunun mu kafirim diyarım diyen ağam bu tüslük aralıkta dur ya da nim kafir müşrik ya da nim sahaha mezhebehum olamam dini yanlış değil olamam dini doğru olamam mezhebi doğru şunun mu şey diye olan mezhebini dinini itikadını doğrulaya şunu da neyme dinden çıkıya. Enne neyme kâfir adam şübhe düşmeklu akmal berde neyme müşriklere kâfir dîmet ediydi. Emma ateist, komünist, mason olur ağdalmadan doğru değil mi? Şu an şu bulamalar neyme kıyası iki bölüyeler. Bir kıyasa neyme değil ya yadın kıyas evlâ değil ya. Kıyas min babı evlâ değil ya. Bir kıyasa kıyasu eşşebeh değil ya. Şunun mu? Yani bazı neyme biz kalın kafirleri şuna kıyas ettiyiz. Şunun mu? Kıyas min babı evla. Yani kıyas deneştirmek. Yani müşriğe Allah Teala kafir diyen mi olsa? Hem neyme onu ateist kafir adına neyme has haklı. Ateist Allah'ın yanına erbet mi müşrik? Ateist erbet. Yani müşrik Allah'ını söylüyor. Müşrik Allah'a ibadet ettiği. Yani ol neyme şu söylüğü ibadetinde ve beyleki ibadetlerine neyme ettiği. Bir mahluğa şerik etti. Ama ateist düğünün Allah değil yani vada ne ama ne son şüp ne ama biz yani ateist, komünist, mason diyenlere ne ama kafir diyez min babi evle. Yani delilimiz ne ama Allah Teala biz enen atana sövmekluk, enen atana urmakluk ne ama diyez haram diyez. Delili ne ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne ama diyez. Vela tekul lehuma uffin. Sen ol kitine uffem etme diyez. Şunu mu? İn uff etmeklik haram mı olsa ulamalar neyme diye? Min babi evle, kıyas evle dengeştiriyor. Onunla urmakluk has beter haram diye. Onunla enen atana sövmekluk has beter haram diye. İn Allah Teala neyme? Enen atan bir saat buyur onunla, yani enen atan bir hareketine uff etmeklik bulmayan mı olsa? Onunla urmakluk buluyor mu? İn men, enen atan urmakluk haram diyenimde neyme? Delil sorulunu, şu ayeti ayıstan bana yeterlik mi yeterlik de? Yeterlik. Allah Teala uf diyemem dedi diye. Şunun. Ama kâbır yüreğinde maraz varlar. Ne mi diye? Yüreğinde kesel varlar. Bu ayet uf diyeme dedi diye. Yine atana uf diyemekliği haram etti diye. Urmakluk için seni yine başka bir ayet getir diye. Şunun ulamalar ne mi diye? Oh sen niye? Kıyas deyip bir zatta alımlar ne mi bir ayete deneştirip hüküm çıkarıyorlar. Şunun kıyas yerinde ne mi? Oğlum hüküm çıkarlayan bir çeşme. Şunun mu? İnne uf diymeklik haram bolyan olsa min babi evle. Onunla urmakluk has beter haram. Sövmekluk has beter haram. İnne Allah'ın söyüp Allah'a ibadet edip yönü kâfir ibadete şirket yiyen adama kâfir diymedik halimde. Sen özün kâfir bolyan olsan onunla düğününden Allah'a ibadet etmeyen, düğününden özünü Müslüman saymayan, üst üstüne döneme mason, komünist, şu mezheplerine, şu partilerine, demokrasiye, demokrasiye demek 100% ateizm demek, %100 hudaysız, Allahsız demek. O partilere uyan kafirler ondan ama kafir değilmekle hat haklı. Düşündün mü? İkinci kıyas ne ama? Kıyas eşşebe. Yani mengdeş kıyas. Misal için o mengdeş kıyas ne ama? Yani bir zat çık ya bir zat tehde dörü ya şuna ya halal ya haram deyip ne mi hüküm vermeli. Halal ya haram deyip hüküm verecek o zat seyret diye. Şuna mengdeş ne mi haram ya halal değilin zat. Bak mı? Ova şuna mengdeş ne mi şun şuna mengdeş bir halal ya haram değilin zat bak olsa. Ne mi? Halala mengdeşliği bak olsa şu tehde bir çıkan da halal hükmünü veriyor. Haram değilin zat mengdeşliği var ama olsa buna ne mi haram deyip hükmünü veriyor. Misal için arak haram mı haram değil. Arak haram, yani arakın haram edilmekliğine en esası sebep ne mi? Serhoş et diye. Doğru değil mi? Arakın haram edilmekliğinin en esası sebep serhoş et diye. Sizin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne mi? Kullu muskirin haram. Her bir serhoş edici neyse haram. Şimdi gerayin çıktı. Gerayin halal mı haram? Gerayin haram. Şeksiz, şüphesiz. Yani biz gerayin haram diyen bir ayet tapıyoruz mu? Ayet tapmayız. Ya gerayin haram deyip hadis tapıyoruz mu? Hadis tapmayız. Yönü inni seyret diye. Şu gerayinin adama kâbır ettiğin tesirleri, ziyanları var. Şu haram değilin zatla kâmin diyem şun tesirleri ya da halal değilin kâmin de. Ulama da seyretti gerayinin birinci sebebi adamı inlam et diye. Serhoş et diye. Yani şun öyle yeterlik neme gerayını arağın hükmünü vermekle. Buna neme deyilir? Qiyas eşşebeh deyilir. Neme gerayının neme adama veren tesiri bilen arağın adama veren tesiri dengelli. Arağın menreş geldi. Arağın adama veren tesiri ne mesir hoşluk. Gerayını da şu tapırlı dem, inni ikisinin adama veren ziyanı menreş bolun için bu hükmü şuna menreş boluna geçirilir. Şuna qiyas eşşebeh deyilir. Ama qiyas neme qiyasıl evlâ neme yani pesine haram deyilen olsa onun beygine neme haf beter haram deyilen. İnne şeyle neme Allah'a avadet edip Allah'ını söyüp kâvır sünnetler tutup yönü kâvır avadette kâvır mahluğa avadetlen kâvır görünüşünü sarp etyen adama neme kâfır müşrik demeklik vacip olsa. Şunlara adamlara müşrik kâfır demedik halinde öğrenin dininden çıkayan olsan onu ateist, komünist, mason ilyenlere kafir demekliğin has biter. Buna ne demeliyiz? Kıyas evladı.